राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 4 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असतः भावान विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। मानो नहीं है वो नहीं है, है वो है ही है। नहीं है वो नहीं है, ये बात जरा थोड़ी गहरी है। ये दीवता है ना संसार, ये नहीं है क्यों? पहले ये नहीं था, जितनी चीजें दीवती है पहले नहीं थे, मकान नहीं था। ये हमारे देख रहे देख रहे में ये मकान रात बात है ही नहीं, बोली नहीं बना है। कल कहते नहीं नहीं बनी, नहीं मेरे सामने ये बड़ा पुल है, ये निर्माण गाड़ी चलती है, मोटर चलती है, ये पोता नहीं है, मेरे सामने बना है पुल। तो ये पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, एक दिन ऐसा होगा सुबह छुट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और अब भी परीक्षण नाश हो रहा है, प्रतीक्षण नाश हो रहा है। तो इसी सत्ता विद्यमान नहीं है, इसमें शरीर भी आ गया अपने सूर सूक्ष्म कारण शरीर। ये शरीर पहले नहीं थे तो फिर नहीं रहेंगे, आप पहले थे वही है रहेंगे। और जो परमात्मा है वो पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। वो सत है और ये असत है। असत को तो सत माना है, सत की तरफ ध्यान ही बोल, सत की तरफ ध्यान ही नहीं है। असत को सत माना है, असत रहेगा नहीं, वो था नहीं। अपने साथ कोई चीज रहने वाली नहीं है सिवाय परमात्मा के, कोई वस्तु अपने साथ रहने वाली नहीं है। वो हमारे साथ है, सब हमारा साथी अगर है तो साथी एक परमात्मा ही है, ईश्वर सर्व जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, एक वो ही सर्वाधार है, वो जन्म का साथी है, मरने भी साथी है, जिस जुड़े जाओ भी साथी है, वृक्षादि बड़ा तो उसमें भी है, पशु पक्षी बड़ा तो उसमें भी है, जर्जर प्रणंद उसमें भी है, देवता प्रणंद उसमें भी है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस प्रणंद उसमें भी है। वो एक ऐसा वो हमारे साथ है, वो हमारा है, उसके सिवाय हमारी कोई वस्तु नहीं है। वो सब प्रकृति के कार्य है, सब प्रकृति का कार्य है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टि है, सब प्रकृति का कार्य है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। पर साथ किसी के नहीं है, ये चीज अदा दी वो चीज अदा दी, ये चीज उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, क्रिया आरंभ और समाप्त होने वाली है, क्रिया और पदार्थ है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले है, आरंभ और समाप्त होने वाले, ये है ही नहीं। और वो चीज तत्व है, वो न उत्पन्न होने वाला है न नष्ट होने वाला है, वो है जो क्यों रहता है। उस विज्ञान से जीवात्मा है, ये सदा है। तो परमात्मा के साथ ये है, ये साथ परमात्मा है, जगत के साथ में शरीर से ये साथ जगत, ये एक है। शरीर जगत एक है, आत्मा और परमात्मा एक है, सब क्षण मूल सब एक क्षण में भी सोचा देखकर प्रति क्षण हरदम बदलता है। एकदम सिवाय बदलने की कोई चीज नहीं है, निरंतर बदलता है। उस बदलने के प्रवाह को नाम वर्तमान है। वर्तमान कोई समय नहीं होता, भूत और भविष्य है, उसका सन्नी है वो वर्तमान है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, शरीर के साथ संबंध नहीं है। शरीर के साथ संबंध छूट रहा है, हरदम छूट रहा है, छूट रहा है। जितनी उम्र आ गई है, जितने वर्ष आ गए हैं, उतने वर्ष हमारा संबंध छूट गया है। आगे कितना है पता नहीं है, परंतु ये पता है कि छूट जाएगा, हमारे साथ रहेगा नहीं। शरीर यहाँ पड़ा ही रहेगा, आप साथ दोगे शरीर पड़ा रहेगा। शरीर आप अलग है, जो एक दिन अलग होंगे वो पहले से अलग है, पहले से अलग है, उस दिन अलग होंगे ऐसा नहीं है, अलग है, अलग अलग है। वो नाशवान है, आप अविनाशी है, आप अविनाशी परमात्मा के साथ संबंध है। अभिमान शो ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर साथ एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं है। शरीर के साथ एकता है, यही बंधन है, यही बंधन है। कारण गुण संघोष सदा सदियो उस में कारण गुणों का संग है, उत्पति सत्य सा मध्य दृष्टि राजो तम सा सात्व राजस्व और तामस, ये गुण है। गुण साधक गति उदय गुणों में है, गुण रहित में ना अधोगति है, ना मध्य गति है, ना अधोगति है, ना उत्तम है। वो है हमारा स्वरूप है, नहीं है प्रकृति का स्वरूप है। ये अनंत ब्रह्मांड है, ये कि नहीं है, ये सब उत्पत्ति विनाश वाले, हर बंद हरदम उत्पत्ति विनाश विनाश हरदम ही ऐसा ही है। स्वर्ग में भी ऐसी है, प्रलय में भी ऐसा ही है। परमात्मा वो हमारे हैं, वो हमारे साथ है, हरदम हमारे साथ है, हम उसके साथ है। और जिनके साथ है उनका ज्ञान नहीं है, जिनके साथ नहीं है उनके साथ अपने को माना है हमारे साथ है। शरीर के साथ आप है नहीं, आप नित्य है या नित्य है, ये तो हरदम जा रहा है। जितनी उम्र आ गई इतना शरीर का हो गया, जन्मे से जिस दिन थे उतने उतनी उम्र नहीं, अभी किसी की भी नहीं होती। छोटा छोटा बालगन बड़े से बढ़ेगी, जन्म के समय उम्र थी बाकी, उसमें से ही बाकी उम्र थी, उसमें से ही गई है। ये आपकी जो उम्र खास उसमें से ही इतनी बीती है, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, उसमें से उसमें ही कमा होया। आगे वो कितना है पता नहीं है, पर बीत गई ये बात तो सबको मालूम है, हो रही है और बीत गई, ने बीत रही है। अभी श्वास श्वास में हमारी उम्र खत्म हो रही है। वो खत्म होने का प्रकार हरदम जारी है, हरदम जारी है, दिन में रात में सुबह शाम हरदम नाश होने का प्रकार तो चल रहा है। नाश हो रहा है, खत्म हो रहा है और मौत आ रही है नजीक। जो खराब दिन है जिसको कोई नहीं चाहते वो दिन आ रहा है नजीक, और जिन्हें को चाहते है वो जा रहा है, वो जा रहा है। दोबारा ये चटा जाएगा, ये दशा संसार की। और दम बदलता है, दम निरंतर अंतर नहीं बदलता, निरंतर बदलता है, सिवाय बदलना ही है। संसार शब्द का अर्थ यही है, सब में बदलता है सर्दे संसार, सब में बचा सर्दी श्री गतम। संसार बीत रहा है, शरीर बीत रहा है, परमात्मा है हमारा है, वो सबके साथ है। सच्चा मित्र है, सच्चा प्रेमी है, सच्चा स्नेही है, सच्चा स्नेही है, सदा स्नेही है, सदा हमके साथ है, सच्चिदानंद रूप आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है, शांति आनंद स्वरूप वो हमारा है, हम प्रभु के हैं, हमारे प्रभु। और वो प्राप्त हो जाए फिर जन्म मरना नहीं होगा। न जाए थे मृत मगता से, क्यों ये स्वयं ऐसा ही है, जैसे भगवान जमते मरते नहीं है, आते जाते हैं स्वयं से, इसी से ये है। भगवान को ज्ञान रहता है, अपने ज्ञान भूल गए, इस संसार में घुस गए। सो माया बस भये गोसाई, सो माया बस भये, माया बस में हो, माया के बस में। माया क्या है, या माँ, माँ मां निषेध नहीं है, वो माया है। भाव भाव भाव अभाव रूप है, इसी सत्ता विद्यमान नहीं है। आपका भाव नित्य विद्यमान है, आपका भाव नित्य विद्यमान है, और शरीरों का भाव अविद्यमान है, नाशवान है। ये प्रकृति के साथ में है, ये विवेक है, ये जड़ चीजों का ही विवेक है। जड़ चीजों को संसार की माने, संसार की सेवा के लिए ही है, आपके भोग के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। ये संसार का सुख है, यही धोखा है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय सुख नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, ये तनु कर फल विषय न भाई, ये अनजान पड़ने से भूल से संसार को सुखदाई बना, भूल से। और एक तो अपना बोध, एक भगवान का प्रेम, ये दो आपकी स्वाभाविक स्थिति है, आपकी स्वयं की नित्य स्थिति है। नित्य स्थिति वो आपकी है, वो दो है, एक अपने स्वरूप की, एक भगवान के प्रेम की। स्वरूप की स्थिति को तत्व ज्ञान कहते हैं, भगवान के साथ अपने को प्रेम कहते हैं। ये दो चीज आपकी स्वयं की है, वो संसार सुख, ये संसार का अपने लिए नहीं है, ये संसार का है। शरीर और संसार ये एक है, आप और परमात्मा एक है। आप में दो गतियां हैं, एक ज्ञान है, एक भक्ति है। अपने स्वरूप में से नहीं होना ज्ञान है, और भगवान में प्रेम वो प्रेम है, वे आपकी खुद की है। और संसार का सुख है, ये शरीर का है, आपका नहीं है। इसका सुख ना देकर के केवल संसार की सेवा के लिए ये शरीर मिला है, संसार की सेवा के लिए। सामग्री वो संसार के लिए, रुपये पैसे वो संसार के लिए, चीज वस्तु न जमीन जायदाद जो उसे वो संसार के लिए है। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत बढ़िया विवेक है, जड़ चित्र विवेक। जड़ता का मुख्य निगरी कर्म योग है, केवल संसार के लिए सेवा करिए, अपना इसमें है नहीं, अपना इसमें कुछ नहीं है, अपने भगवान है। ये संसार की सेवा में लगा दिया, अपने भगवान में लगा दिया। जो दो है, एक अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए, एक भगवान में लग जाए, दो बने हैं। ये अलौकिक है, भगवान का स्वरूप आप अलौकिक है, ये संसार लोग है, जिसमें भी ज्ञान योग लोग के है, भक्ति योग तो सर्वथा लोग के है। ज्ञान योग में शरीर में न हुआ है, इस बात लोग इसमें निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, एक ज्ञान निष्ठा है, एक योग निष्ठा है। संसार के सुख के लिए संसार की चीजें, इन चीजों के द्वारा सबको सुख पहुंचाना, अपना उसमें कोई दर्ज नहीं, कोई लोग नहीं, अपनी कोई नहीं चीज, ये कर्म योग हो गया। और अपने इसे अलग हो जाए अपने आप, वो ज्ञान योग हो गया। और अपने भगवान ये हो जाए, ये भक्ति योग हो गया। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग, ये दो निष्ठा है लोग, दो आप ही महापुरुष हो लोग, क्षर अक्षर चेहरे, क्षर नाशवान, अक्षर अविनाशी, अविनाशी विनाशी, ये दो है लोग, दो आप ही महापुरुष हो लोग, और उत्तम पुरुष हो अन्य, दो आप ही महापुरुष हो लोग, क्षर से अक्षर, एक से अक्षर, क्षर से रवानी भूता नहीं, कूटस्तु अक्षर उचित है, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है, उसको परमात्मा इंतजार्थ है। यो लोग त्रय माश है, तुम लोगों में व्याप्त हुए सबका भरण पोषण करते हैं। यो लोग त्रय मावेश्य विभर दी अब दे ईश्वर, ईश्वर है वो उत्तम पुरुष है, वो लोग ही नहीं, वो अलौकिक है, उत्तम पुरुष तो अन्य है, लोग ही है, लोक की तात्पर्य है कि इस लोक में हुआ है, इसका तात्पर्य ये नहीं है इस लोक में परमात्मा नहीं है, परमात्मा इस लोक में नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु वे इस लोक में ही ऐसा नहीं है, अलग है, दो है इस लोक में है, इस लोक में ही ज्ञान है वो इस लोक में नहीं है, परंतु वह दो लोग है, आप एक क्षेत्र है, एक देह है, ये दो लोग है, अपना लोक में है, और परमात्मा सबके बीच में व्यापक होकर है, सबका भरण पोषण पालन पोषण सब करता है, वो सबका परमात्मा है, वो अलौकिक है। इस वाले लोग इसमें द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा लोक में है, लोक की निष्ठा है वो अलौकिक शब्द है, प्रेम का मार्ग अलौकिक है। ये जड़ चेतन दो है, जिसमें जड़ जड़ है उसे सेवा में लगा दो तो संसार से छूट जाएंगे, और परमात्मा स्वरूप में मन स्थित हो जाओ तो संसार छूट जाएंगे, और परमात्मा में लग जाओ तो परमात्मा मर जाएंगे। संसार से छूटना ज्ञान योग में, और भगवान से मिलना भक्ति योग में, और संसार से अलग होना ज्ञान योग में, तो संसार से मिलता है जन्म बाद में जन्म मन का ही बोले शरीरों के साथ ही अपने को मान लिया तो जन्म ने मरने वाले अपने को मान लिया ये मान्यता है। आप स्वयं जन्म मरण नहीं है, आप शरीर के साथ आपने माना तो शरीर जन्मता है मरता है, जन्मता मरता है। पदार्थ क्रिया दो चीज है, पदार्थ क्रिया एक पदार्थ है उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है शांति होती है, आरंभ होती शांति होती है। इस बार दोनों लोग ज्ञान योग के द्वारा जड़ता छूट जाती है, जड़ता छूट जाती है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं ज्ञान योग से, और भक्ति योग चिन्ह में से प्रेम हो जाता है। तो चेतना आप है वो जड़ से छूट जाए तो ये बात, और परमात्मा नहीं जाते ये बात, परमात्मा ले जाए मतलब प्रथम नान्य उससे कोई और लोग है अपना और परापति भूमिरा पुनलो वायु गंग मनो बुद्धि अहंकार प्रतिष्ठा बिंदा पर अपरा इतर संज्ञा प्रतिबिंदि में परा जीव भूता महाभाव ये जगत जगत कर उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा का अर्थ इतो ने भूतानी सवाणी सब जितने प्राणी है परा अपराधों पर रहती परापराधियों ने भूतानी सर्वाणी है। इस वास्ते ये लौकिक हुआ, यदि भी चेतन तत्व अलौकिक है परंतु लोग से साथ में तो ये लोग होगा दियो नहीं होता नहीं सर्वानी एत एत नाम एत दो अपरा परा एत दोनों अपरा परा प्रकृति द्वारी हो सो लोग दियो नहीं बुझा नहीं उत्तम पुरुष धन्य मत पर तब नाच बस भगवान है भाई वो अपना मालिक है। उस को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना असली प्राप्ति है, और केवल अपने ज्ञान में से होने से मुक्त हो जाता है, संसार के संबंध में मुक्त हो जाता है, कर्मयोग से भी मुक्त हो जाता है। इस बात से दोनों का फल एक है, एक प्याज सम्यक वो भी और बिन्नति मतलब दोनों का फल मिल जाता, कर्म होगा ज्ञान होगा, एक प्याज सम्यक एक वर्षी से दशरथ हो जाओ दोनों का फल मिल जाएगा। यद सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योग तो सांख्य योग के द्वारा प्राप्त किया जाए वो कर्मयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक शांग योग दोनों एक मुक्ति छूट जाना और परमात्मा के प्राप्ति को मिल जाना है, ये छूट जाना है मुक्त हो जाना है। अरे मुक्त होने के बाद वो मिल जाना, मिले परमात्मा, मिलेगा नया परमात्मा, ये छूट जाएगा जन्म मरण जैसे जड़ता से छूटते चेतनता से जाएगी, वो चेतनता जड़ता की सेवा में जड़ता लगा दी तो हो जाएगा, और विवेक के द्वारा इंसान वो तो हो जाएगा, विवेक के द्वारा इनसे अलग होने की सत्ता मान लिया तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, और जड़ता को अलग सेवा में लगा दिया तो भी सेवा रह जाएगी। तो दूरी अपने से दूरी का देना दूरी पीट गई, दूरी हुई स्वरूप स्थिति होगी, उसके बाद परमात्मा है जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अंश ऐसे थे वो तत्व ज्ञान है और अंश में प्राप्त हो जाना भक्ति है। सीधी शादी बात है, सरल बात है। जड़ का साथ हमारा रहता नहीं, जड़ का साथ हरदम हमारा अलग हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है। ये अलग होना अपना निरंतर चलता है, निरंतर। संसार तो अलग होता है, आप इसको पकड़ते हैं, न संसार नहीं पकड़ते, स्थानीय कर सती खींचता है, स्वयं इसको लेता है, इसको लेना छोड़ गए, लेना परमात्मा को कर दे तो निहाल हो जाए, लेकर आप अलग हो जाए तो आप अलग हो जाना ज्ञान हो और ले लेना परम भक्ति हो। ये बात विश्वास से संसार की अपरा प्रकृति उसका त्याग करके परा प्रकृति में स्थित हो जाए, ऐसा है परा प्रकृति परमात्मा रहे स्थापित हो जाए, पर उससे बढ़कर कोई नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभु प्रलय सदा सब का प्रभाव प्रलय में हो, प्रभु मैं हूं प्रलय में हूं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण भगवान अभिन्न सबके साथ एक रहते हुए, लोग के साथ में सबके साथ रहते हुए अलग है, दो क्वेश्चन दो दानिष्ठ है और परमात्मा को रहते हैं अलोक परमात्मा को भक्ति के साथ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।